godzinach pogoda poprawiła się i wiele wskazuje na to, że misja rozpocznie się zgodnie z planem. W centrum Kennedy'ego jest już wiceprezydent Mike Pence. Wkrótce dołączy do niego prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Der Revolverheld znów w akcji. Chodzi oczywiście o Krzysztofa Piątka. Wprawdzie w meczu Herty z RB Lipsk zameldował się na boisku dopiero w 71 minucie. To właśnie on uratował ekipie ze stolicy punkt. Na 8 minut przed końcem spotkania Krzysiek trafił z karnego na 2-2 i znów odpalił swoje pistolety. To nie koniec dobrych wiadomości dla Polaka. Nie najlepiej zagrał dziś jego rywal Vedat Ibisevic. Być może w weekend trener Bruno Labbadia od pierwszej minuty postawi jednak na Piątka. Powody do zadowolenia, może też ulgi, ma Robert Lewandowski. Gola nie strzelił dziś Timo Werner, także lewy trzyma nad Niemcem bezpieczny dystans w klasyfikacji strzelców. Kolejne dzisiejsze mecze Bundesligi właśnie trwają, natomiast do przerwy w ćwierćfinale Pucharu Polski Lech Poznań prowadzi na wyjeździe ze Stalą w Mielcu 2-1. Kibice siatkówki zazdroszczą tym pasjonującym się futbolem i nic dziwnego. Siatkarskie sezony zakończono, reprezentacje nie grają. Fani w ostatnim czasie głównie emocjonują się przeróżnymi transferowymi ruchami. Tych ostatnio sporo, a w przypadku Plus Ligi najwięcej chyba w Rzeszowie. Asekoresowia pozyskała dziś kolejnego zawodnika, zatem przebudowa zespołu trwa w najlepsze. Tym razem na Podkarpacie powędrował Marcin Potera, 32-letni libero, który ostatnio grał w MKS-ie Będzin. Nigdzie natomiast nie rusza się Martyna Grajber, kapitan mistrzyni Polski, czyli chemika Police, przedłużyła kontrakt o rok. To był bardzo dobry sezon dla mnie. Jestem zadowolona z niego mimo wszystko, mimo różnych, że tak powiem, dołków. To były i górki, i dołki. Natomiast chemik Police jest dla mnie najbliższy sercu i bardzo dobrze się tu czuję. Gdzieś już chyba trochę też się zadomowiłam, także cieszę się, że takie decyzje zostały podjęte i może to być naprawdę bardzo fajny sezon. Przypomnijmy, sezon siatkarski pani rozpocznie się w połowie września. Zresztą panów też. Cały czas trwa szachowy turniej Magnus Carlsen Invitational. To ten sam turniej, w którym samego Carlsena pokonał Jan Krzysztof Duda. Tymczasem Polaka już dawno w rywalizacji nie ma, a uczestnicy są już na etapie półfinałów. Dziś do czekających już w jednej drugiej Carlsena i Hikaru Nakamury dołączyli Daniel Dubow i Li Rending. Półfinały jutro, a finał na początku czerwca. Szachy. Jeden z naprawdę niewielu sportów, którym pandemia specjalnie nie przeszkodziła. Kolejny sport w Trójce po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą może padać, może też zagrzmieć, zwłaszcza na Podkarpaciu, a w górach spadnie śnieg. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Jutro rozpogodzenia tylko rano i wieczorem na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 11 stopni do 20. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, burze i grad. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki, Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie, bogaty wybór podcastów, ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara,